و اقیم الصلاة. عرف قرآن کریم است که ببین مرضها را ذکر کرد. اینی سه مرض بود. حالا بیا که چی بکنی که مرض تداوی شود. کل ما شما علی را تقاضا میکنم من نمیخوام دین را بفروشم. من نمیخوام که حق را با باطل گرد بکنم. من نمیخوام که حق را پوت بکنم. ولی ما خود ضعیف هستم، بیچاره هستم. اگر میخوای که خدا کمکت بکند این کار را در نظر داشته باش. و اقیم الصلاة، نماز برپا دارید. و اقیم الصلاة تا که قوت ایمانیتان بلند برود. ایمان که بلند شد حق را باز نمیفروشی، حق را پوت نمیکنی، بعد از بس حق را گگودن با باطل نمیکنی. و اقیم الصلاة، نماز برپا دارید. هر انسان منحرف از دین، اولین بدبختیش است که نماز نمیخواند. رابطه‌اش که با خدا قطع شد، رابطه با مخلوق بسته میشود. با مخلوق که بسته شد انحراف در دین میآید. و اقیم الصلاة، برپا دارید نماز را. از این خاطر عزیزا باز تکرار میکنم، هر کسی که گفت دین و به نام دین کار آغاز کرد، خیرش یک درست تحقیق بشه که در این مسجد است یا نیست. امی که در مسجد نبیش برش بگو با امان خدا سلام علیکم و رحمت الله، تو دروغ میگی، صحیح شد نه؟ زیرا اصل بنای از دین بر نماز گذاشته شده، صلاة عماد دین، عمود دین، ستونهای دین و ستون دین است. و من اقامها فقط اقام الدین و من هدمها فقط هدم الدین. هر کس که نماز نگاه کرد دین نگاه میکند، هر کس که نماز از دست خراب کرد دین خراب کرده. بنابراین ممکن نیست که او انسانی که در نماز نیست، در جماعت نیست و در دروغ میگه که ما دین نمیخوایم. این سیاست مدارس و انداز دین را وسیله برای حکومتهای خود با تعمیل نظام شخصی خود میخواهد دین عنوان بکنه، نه به خاطر ازی که پشت دین بگردد. نه کسی را بی‌نظیر بود تو گفته بود که دیروز خود میگه تو کمونیست بودی، حالا چی رقم این گپای نو نو میکشی؟ باز گفت که برای بزن تا آنچه که مردم میخواهد بخواهد. پشت ما چی میگه؟ مردم دیروز کمونیستی همی خواست مامور را عنوان کرده بودم، امروز دیگه چی میگه؟ دیگه چی برش عنوان میکنم؟ به نام سیاست مداره اگر نام دین دین نمیخواه و دین خودش تدبیق نمیکنه، خودشان بی دین هستن. رابطه انسان با خدا توسط نماز برقرار میشود. اگر کسی میخواهد با خدا بوده باشد، ضرورت به این داره که با مردم هم باشد. دوم چیزی که ما را با مردم رابطه میدهد و آت زکات، زکات بدهید با اساس خرج کردن مال به خاطر حل مشکلات جامعه بشری. آنچه که الله بر تو گفته او را خرج بکن. و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. در غیر از زکات دیگه هم در مالت حق است، او را در راه حل مشکلات مردم باید بدی. و آت زکات، زکات در اصل به معنای نمو و زیادت است. و زکات را از خاطر زکات میگیم که به اساس اینه که انسان مال خود را در راه الله خرج بکند برای مساکین، مالش خدا زیاد میکند. و زکات به معنای طهارت و پاکی هم است. کسی که مال خود را در راه الله میدهد، سرمایش خدا پاک میکند، سرمایش الله پاک میکند. و اقیم الصلاة، برپا دارید نماز را. و آت الزکات، و بدهید زکات را. و ارکع مع الراکعین، و رکوع بکنید با رکوع کنندگان. ببینید که و ارکع مع الراکعین میگه یعنی ای که نماز را در خانه نخوان. نماز را کجا باید بخونید؟ در مسجد و جماعت. بزرگای ما، بزرگای ما در کجا به شهادت رسیدن؟ در مساجد. اینا نگفته بودن که ما در مسجد نمیرم به خاطر اینکه مرا کسی نکشه. هیچ چی میشود؟ کشتن ختمان است. چیزی با خود بود که در خانه خدا کشته شویم. پس الله ما را نگاه میکند. انسانی که به نام عزی در مسجد نمیرم کسی مرا نکشه، در حقیقت از الله خفه شده، از الله خشم کرده. نه در خانه خدا برو که الله امرا دوستی بکند. ورکا و معراکه. و صحابه پیامبر میفرمایدن که در وقت پیامبر و زمان ما منافق را از عدم حضورش در مسجد میشناختیم. آنانی که به مسجد نمیرن میفهمین که منافق است. بس چقدر قانونی بسیار زیباست. هر کسی که به مسجد نمیآید و داد از دین میزند منافق است. و قرآن میگه ورکه و معراکه. رکوع با رکوع کنندگا بکنید. رکوع در کجا جمع رکوع میکنید؟ در خانه؟ در مسجد. در مسجد رکوع میکنه. کسی که در خانه کل گیره دعوت نمیکنه. از این خاطر کوشش بکنین که در جماعت حضور داشته باشین. و پیغمبر ما علیه الصلاه و السلام بدون ضرورت، یعنی وقتی که مریض بود جماعت از پیش ترک شده، غیر از او همیشه به مسجد بود، همیشه در نماز بود و در جماعت نماز خود را ادا کرده. یک تعداد مردم وجود دارن که میگن که ما به کل چیزا دعوت میکنیم، خوب است میگن، الله اون مردم را فشار میدهد که نه تو فکر نکنی که اینا صاحب ما این کار میکنی این کار میکنیم، قلابی قلابی کارا را. الله میگه تأمرون الناس بالبر، مردم را به نیکی ها دعوت امر میکنید، و تنسون انفسکم، خود فراموش میکنید، و انتم تتلون الکتاب، حالا که شما میخونید کتاب را فلا تعقلون، نمیاندیشید، عقل ندارید. این بسیار زننده است. قرآن نازل میشه مثل که ما شما اینمیالی به ما نازل شده. اتأمرون الناس، چقدر ما برای مردم به نیکی امر میکنیم، و تنسون انفسکم، خود فراموش میکنیم، اولاد خود فراموش میکنیم، دین میخواهیم اولاد خود به بیدینی تربیه میکنیم، دین میخواهیم برای دیگرا، دین به دیگرا میخواهیم، در خود ما متاسفانه بعد همون تو میشه، در آخرت همون تو میشه، دیگرا بر توسط دعوت به جنت میرود، نازن اینجایی که خود فراموش میکنه به طرف دوزخ میرود. و بعد این مردم چی میگه؟ یا الله این خود ما را دعوت کرد به اساس دعوت از این من حمله به نطرف این برای یه چی بلا زدم، الله نه این خود گفت و عمل نکرد، از این خاطر این طرف میرود. اتا امرون الناس، به مردم امر میکنن بالبر به نیکی، و تنسون انفسکم، و فراموش میکنن خود را. تنسون در جو به معنی چی است؟ به معنی ترک. و تترکون انفسکم، خود را ترک میکنید، و انتم تتلون الکتاب، در حالی که شما میخونید کتاب را، کتاب را میخونید و بنویسید چیزی بر شما داده شده بود. نکته داده بود که الا تعبدوا الا الله و بالوالدین احسانا، هم تو بیش کرد. افلا تعقلون، آیا نمیاندیشید؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هم یک دو آیت دیگه من نمیره، خلاص کن برکو برسن خیر است، یک پنج دقیقه زیاد شد چیگر بسید. عزیزا ما ضعیف هستیم، ما ناتوان هستیم، نمیتونیم که این مسئولیت ها را به طور اصح و درستش به پیش بریم. الله بر ما چی میکنه؟ هر جا که مرض از نشان داد باز رای تداویش هم میکنه، نسخش هم میکنه. اگر میخوای که تو غلطی نکنی اینی کارا بی، این نسخه اصلی، نسخه خدا چی میگه؟ واستعینوا بالصبر والصلاه. بنی اسرائیل خود صفاتش رو ذکر کرد که اینی قباحتش بود. آلی اگر ما تو میخوان که صفات قبیحه بنی اسرائیل در وجود ما تو نبیاد، قرآن میگه واستعینوا على اموركم، در کل امور حیاتتان مدد بجوید، بالصبر و صبر استقامت و الصلاه به نماز، همیشه صبور بوده باشید، همیشه نماز بخونید. و انها لکبیره، یقینا این توصیه به صبر و به نماز بسیار بزرگ است، الا علی الخاشعین، مگر بر فروتنیان. کسی که فروتن و عاجز به حکم خداست به او باز بسیار آسان است. پیغمبر ما علیه الصلاه و السلام در حدیث که امام داوود روایت میکنه، اذا حذبه امر فزع الی الصلاه، هر دفعه پیغمبر علیه السلام یک کاری دشوار پیش روش استاده میشد، فوراً به نماز استاده میشد، الله اکبر نماز میخوان. پیغمبر علیه السلام به ما تعلیم داده هر جا که شما مشکل داشت دو رکعت نماز حاجت را بخوان، الله مشکل را حل میکنه. در یک کار تشویش داشتی که بکنم نکنم، دو رکعت نماز بخوان، استخاره بکن، این نماز است که راهنمایی میکنه. در اینجا میگه قرآن میگه که واستعینوا، شما مدد بجوید در کل امورتان، چی با خودتان باشد، چی در فامیلتان باشد، چی در نظامتان باشد، چی در تقرب به سوی خدایتان باشد، به صبر استقامت بکنید. استقامت معنی چی که؟ زود همیشه نگه که نمیال نتیجه بگیری، صبر بوده باش. نقشه را که جور کردی، من میخوام این که یک خانه را جور بکنم، سر بودجهش فکر میکنی، سر نقشهش فکر میکنی، بعد از باز وقت قائل میشی، بنا را میخوایی، باز یک خسر دیگه خش، دیگه خسر دیگه خش، سرزی یک سال تر میشد، بعد از او باز در این مسجد میشی، بعد از او در خانه داخل میشی. عین شک در امور آخرتی تا می نظره بگی، یک دفعه وطندار ولی نمیشی، یک طرف و یک دفعه به خدا نمیرسی، قدم به قدم خشت خشت گذاشته برو، او استقامت بکو، پابندی داشته باش، و صلات به نماز، به نماز سخت پابندی بکو. و این نهاله کبیره، و یقینا این وصیت به این دو چیز بسیار بزرگ است، بسیار بزرگ است. الا علی الخاشعین، مگر بر عاجزان. باقی عاجز کی است که به حکم خدا عاجز باشد، ایره قبول بکند. قرآن کریم همیشه کلمه رو خودش تعریف میکند. خاشع کیست؟ الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، آنانی که یقین دارن که اینها ملاقات میکنن با پروردگار خود، با پروردگار خود اینها ملاقات میکنن، اینی خاشع است. یعنی وسیله برای نماز خواندن و استقامت چی؟ قبر، آخرت، عذاب الله. این را یاد داشته باش، خود با خود نماز میکنی. اما قدر گفتی که میمورم و مردن عجیب است. با مجرده که چشمم پت شد دیگرا لباس ما را میکشد، با مجرده که چشمم پت شد اقا بیچاره میشم که دیگر نام ما را کسی نمیگیرد، نمیگوید که مولوی صاحب را بکشیم، پروفیسر و دکتر صاحب رئیس جمهور را بیرون بیاریم. کی میگن؟ جنازه حاضر است. فوراً القافر رو میریزند، اقا بیچاره میشیم، دیگرا ما را به شانه میبرد، دیگرا ما را غسل میدهد، در قبرم که میمان توشک موشک نیست، سر خاک میمانه تا امراه تم یک او بهترین چیزی که برای شما میتا کفن از تافته است، ای را دفت میدهد. اینه تو یک حالت داری. از این قطر الله میگه که انسان خاشع و فروتن و عاجز کی است؟ الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، آنانی که یقین دارن که اینا الله را ملاقات میکنن، با الله حشر میشه، الله سرسام میکنن. هر قدر فکر آخرتی تن قوی شد، عزیز لذت های دنیا عقل میرینه. پیامبر خدا علیه السلام را کسی پرسان کرد که چی بکنیم که ایمان ما بلند شد، تقویت روحی پیدا بکنیم؟ پیامبر اکثرو هضم اللذات، همیشه مرگ یاد داشته باشید، مرگ یاد بگوید. و انهم الیه راجعون، و یقینن که ایشان به سوی الله باز میگردن. این اساس شد. هر قدر فکر آخرتی خدا قوی بکنیم، استعانت و نماز و صبر ما بیشتر میشود. یا بنی اسرائیل، ای اولاد و نبیره و ذریه حضرت یعقوب علیه السلام، اذکروا نعمتی، یاد بکنید احسانات مرا، التي انعمت علیکم، که ارزانی داشتم بر بالای شما، و انی فضلتکم علی العالمین، و یقینا که من برتری بخشیدم شما را، علی العالمین بر عالمان، و انی فضلتکم علی العالمین، یقیناً که برتری بخشیدم شما را بر عالم زمانتان. و ای عبارت که و انی فضلتکم علی العالمین به ارسال رسول، پیغمبران را در میان شما زیاد مبعوث کردم، انزال الکتب، در میان شما کتابها را نازل کردم، و جعلکم ملوکاً، چه بسا در میان شما پادشاه‌ها را پیدا کردم، سردمدارا را پیدا کردم. بعد از اینکه مردمی بودیم که زیر تحت یوغ استعمار زندگی میکردیم، مشکلات داشتیم، تکالیف داشتیم، از همه چیز شما را خلاص کردم. نعمتهای دنیا که الله جل جلاله برای شما داد، در حقیقت در روز واپسین از اون نعمتها پرسیده هم میشویم. و این موضوع است که پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک و خود قرآن کریم به این ناطق است. قرآن کریم ببینیم که از پیغمبرای خدا شروع میکند. حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام را میگوید که ای عیسی، و تبری و الاکمه و الابرص به اذنی، اما تو یاد میکنه احسانهای خود را. در آخر بر چی میگوید؟ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، تو به مردم گفته بودی که مرا خدا و مادر مرا به خدایی بگیرید. ذکر احسان کرد، در اخیر از پیش پرسان میکند. به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه و اما بنعمت ربک فحدث، الم یجدک یتیما فآوا، ووجدک ضالا فهدا، ووجدک عائلا فاغنا. بعد تأکید میکنه فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بنابراین به اساس او احسانهایی که با تو شده بر یتیم هم باید احسان بکنی. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم روز مبارک از بس گرسنگی که نو هجرت کرده بود از خانه بیرون برآمد، دید که حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر رضی الله عنهما اردویشان حضور دارند. گفت چی شده که بیرون برآمدید؟ گفت یا رسول الله جز گرسنگی ما را بیرون نکرده. و یکی از انصار آمد و ای عرصه مبارکا را امرای خود در خانه بود، نان امرایشان داد، چیزی برش تیار کرد. بعد که نان خلاش، پیغمبر خدا فرمود که والله لتسألن عن هذه النعم، قسم به خداست که از این نعمتها پرسیده می شوید، پرسیده می شوید. روی ای اساس می بینیم که برای بنی اسرائیل الله جل جلوه احسانات می کند، ولی نتیجه احسان را پرسان می کند که این نعمتهای دنیاوی خامخواه حتما در روز واپسین الله جل جلوه از او پرسان می کند. بنام تأکید می گذارد که واتقو یوما، بترسید از عذاب روزی که لا یجزی نفس عن نفس شیئا، مجازات نمی شود کسی بجای کسی دیگری، شیئا چیزی هم، ولا یقبل منها شفاعت، و قبول کرده نمی شود از نفس لوامه و بد و زشت شفاعت سفارشی، ولا یؤخذ منها عدل، و نه هم گرفته می شود از آن فدیه، ولا هم ینصرون، و نه هم مدد کرده می شود. ببینید قرآن در اینجا میگه که واتقوا یوما، بترسید از روزی که اتو روزی که یحشر الناس صفاتا عراتا غرلا، جانلش بالله حشر میشی، نه امرایت مالت است و هیچ کسی هم با تو نیست. یوم لا ینفع مال ولا بنون، اتو یک روزی، یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنیه، از فرزند و خانواده از تو میگریزد. از او روز بترس، لا تجزی نفسون، مجازات نمی شود نفس، عن نفس شیئا، از کسی دیگری شیئا چیزی، مجازات در هر دو مورد، اگر کسی خوبی کرده خوبیش به کسی دیگری داده نمی تواند، اگر بدی کرده بدیش برای کسی دیگری داده نمی تواند. از این خاطر است که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم روز اهل بیت خود را با هم جمع کرده بود و برش فرمود که ای عباس عم رسول الله، عم محمد، ان لم تعمل عملا فافهم اني لا اغني من الله عنك شيئا. عباس خوب بفهم، اگر خودت اعمال صالح نکردی روز قیامت بفهم که برادرزادی از تو چیزی را کم کرده نمیتاند. بعد رو آورد به طرف حضرت فاطمه زهرا رضی الله عنها و گفت یا فاطمه بنت محمد، ان لم تعمل عملا صالح فافهم اني لا اغني من الله عنك شيئا. دخترم خوب بفهم، اگر اعمال صالح نکردی در روز قیامت پدر دست و چیزی را کم کرده نمیتونه. ایجان قرآن میگه که واتقوا یوما، بترسید از روزی که لا تجزی نفس عن نفس شیئا، مجازات نمیشود کسی به جای دیگری شیئا، اندک هم نمیشود. ولا یقبل منها شفاعت، و قبول کرده نمیشود سفارش هم قبول نمیشود. در جو ولا یقبل منها شفاعت، شفاعت قهری را قرآن کریم رد میکنه. ایش که سر الله جل جلاله حضور نداره و با زور تحمیل کرده نمیتونه که فلانه را جنت ببر، ای کار صورت نمیگیرد. شفاعت از ماده شفع به معنای زوج و جفت کردن است، چیزی را با هم یک جا کردن. معنایی را میرسند که یک انسانی که هم ایمان داشته باشد هم عمل صالح داشته باشد، با اساس اعتقاد و باور پاکش و با واسطه اعمال خوبش، الله جل جلاله ایرا مستحق جنت میکند. ولی یک تعداد از مسلمان ها کسایی هستند که اعمال خوب ندارند، کم است، و معیار دخول جنت را پورا نمیکند، ولی باور و اعتقاد صحیح است. بنابراین با اعتقاد صحیح، سفارش و شفاعت پیغمبر گرامی اسلام، صلحا و شهدا و قرآن کریم یک جا میشود، جفت میشد، مورد رحمت خداوند لاعزال قرار میگیرد. از این خاطر شفاعت اتو چیزی نیست که کسی ایمان نداشته باشد با او صورت بگیرد. اصل اول باید مراعات باشد، زیرا شفاعت از شفع به معنی زوج، یک چیز وجود دارد، شای دوم امرایش یک جا میشود. ایمان وجود دارد، اعمال کم است، بخاطر پورا کردن معیار الله جل جلو سفارش پیغمبرا را بعد از اذنش، سفارش شهدا و صالحین و قرآن کریم را بعد از اذن الله جل جلو قبول میکند. در شرح عقیده طحاوی عبدالعز حنفی رحمت الله علیه، شفاعت را به 8 قسم تقسیم میکند. اول شفاعت کبرای پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم است که با کل جامعه بشری است. همه انسان ها در روز حشر حشر می شوند در حالی که حساب کتاب وجود ندارد. در مشکلات و سختی به سر می برد. مردم گروه زده می رود پیش حضرت آدم علیه السلام و می گوید که به الله التجا بود که از این مشکلات ما را خلاص بکنه و دیگه فیصله در میان ما بکنه، کسی که جنتیش جنت برود و کسی که دوزخیش دوزخ برود. فقط حساب شروع شد و به می شکل پایین آمده می رود به حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت عیسی علیه السلام تا ای که سخن با آن حضرت صلی الله علیه و سلم می رسد و او مبارک سر خود را می گذارد، گریان می کند، زمین را به اشک شر می کند و الله برش می که سلطاتی ای محمد علی بخوای هرچی که تو میگی برای داده می شد. و پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم می خواهد که یا الله در میان از انسان ها دیگر فیصله ای بکو. بعد از او باز حساب کتاب شروع می شد. این شفاعت کبرا است که به حضرت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم سپرده شده. شفاعت دیگری است که در حق مؤمنان است که اونها را داخل جنت میکند، مؤمنین داخل جنت شود به سفارش پیامبر ما صلی الله علیه و سلم. و او مسلمانانی که نیکی و بدیش مساوی هستند با اونها هم پیامبر ما صلی الله علیه و سلم شفاعت میکند. و به می رقم شفاعتی است که برای رفع درجات و منازل است. یک مسلمان را به اساس شفاعت الله منزلت های بسیار بلندی می دهد. شفاعت است که با او انسان هایی که مستوجب دوزخ شدند الله جل جلاله از دوزخ اونها را نجات می دهد. او مسلمانی که در داخل دوزخ شده الله جل جلاله بساز شفاعت اونها را نجات می دهد. این اقسام شفاعت است. بنام و تقوی اومن ولا یقبل منها شفاعت، قبول کرده نمی شود از یک نفس کافره شفاعت سفارش، سفارش را قبول نمی شود. کسی که کافر است از او سفارش هم نمی شود، شفاعت هم نمی شود. ولا یؤخذ منها عدل، و گرفته نمی شود از نفس کافره عدل فدیه، فدیه گرفته نمی شود. اگر هر قدر پول داشته باشد چیزی با ضرور نخواهد داشت که با الله پیشکشش بکند. ولا هم ینصرون، و نه هم مدد کرده می شود. به نام سی چیز انسان را در دار دنیا غالبا نجات می دهد. یگان دفعه واسطه است به اصطلاح، واسطه های بسیار قوی که به کلمه شفاعت او برداشته شد، دیگه واسطه ها نمی چلد. دوم چیزی که انسان داره بسیار پولدار می باشد یگان دفعه و خود را از مشکلات به اساس پول خلاص می کنه. ولا یؤخذ منها عدل، این هم ختم شد. سوم چیزی که انسان را غالبا نجات می ده قوت بازویش است، قومش است، نیرویش است، با واسطه از او خود خلاص میکنه، به اصطلاح یک اتازی میکند. الله میگه ولا هم ینصرون، نه هم مدد کرده میشن. بنان این انسان ها به این شکل تهدید میکنه که نعمت ها که برتان داده شده این نعمت ها رو در نظر داشته باشین که این تو یک روز هم پیش رو دارید. آلی به خاطر از اینکه تقوا صورت بگیرد و انسان آمادگی برای روز آخرتش داشته باشد، الله جل جلاله میفرماید که نعمت های ما را ای بنی اسرائیل به یاد بیارید. و اذ نجیناکم من آل فرعون، بیاد بیاد هنگامی که نجات دادیم شما را من آل فرعون، از لشکر و دار و دسته فرعون. آل به معنای قوم است، از قوم فرعون. اتباع اهل دین هم می آید و امی رقم به آل پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم هم این کلمه اطلاق شده. یا کسی که به دین و پیروی شریعت الهی بوده باشد. از خاطر در یک حدیث ضعیف هم یعنی که کل تقی و نقی فهو عالی، هر کسی که پرهیزگار و متقی بوده باشد در حقیقت اهل بیت است. بنان کسی که از اهل بیت پیغمبر خداست ولی تقوا ندارد، بنان اون اهل بیت پیغمبر خدا یک بار ببینه که شاید دروغ بگن و اگر دروغ نمی خجالت بکشه، چرا به حرکت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم قدم نمیگذارد. و یاد داره هنگامی که نجات دادیم شما را از آل فرعون، از لشکر فرعون، از ظلم و ستم فرعون. یسومونکم، می رسانیدن شما را سوء العذاب، بدترین عذاب. یسومونکم سوء العذاب، برای شما می رسانیدن بدترین عذاب را. از جمله شی بیان میکنه یذبحون ابناءکم، ذبح می کردن، می کشتن پیش روی شما فرزندان شما را، حلالش میکرد، پیش روی پدر و مادرش فرزندش برش حلال میکرد. و یستحیون نساءکم و نگاه می داشتن زنان را، همسرانتان را، دخترانتان را نگاه می کردن. بدترین عذاب این عذاب است که انسان زیر چتر استعمار بوده باشد، نوکر بوده باشد، از خود صلاحیت نداشته باشد. الله از این خاطر یسومونکم سوء العذاب، بدترین عذاب را برای شما می چشانیدن. اولیشی که فرزندانتان را می کشتن و دخترانتان را نگاه می کردن، به خاطر عیش و عیاشیش نگاه می کردن. و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، و یقینا که در ای رسانیدن بدترین عذاب، ذبح کردن فرزند و نگه داشتن زنان، امتحان بزرگی بود، بلای بزرگی بود، من ربکم از طرف پروردگارتان، عظیم، بسیار بزرگ. وقتی که دیده می شود چرا فرعون چنین کار را میکرد که فرزندانشان را میکشت و دخترانشان را نگاه میکرد، یک تعبیر امیسته که خود بنی اسرائیل در میان خود گفتگو میکردن که در میان ما پیغمبری مبعوث میشد که توسط از او پیغمبر دار و دسته فرعون از بین میرود، ما به اقتدار و آزادی به سر میبریم و نجات پیدا میکنیم. اینی گفتگوها را که در میان خود میکردن، این انتقال یا شیطانا به فرعون، و فرعون به اساس تبلیغات خود بنی اسرائیل چنین اعمال را امرای شروع کرد. و یک کبیر دیگری هم است که خود فرعون خواب دید که از طریق قریه بنی اسرائیل که اونها در اونجا زندگی میکردن یک آتش آمد و به طرف قصر فرعون داخل شد. وقتی که او را از کسایی که معبرین بودن پرسان کرد، گفتن که در بنی اسرائیل کسی پیدا میشد که سبب زوال حکومتت میشود. به اساس این خواب فرعون حکم کرد که هر جایی که به نو فرزندی در خانواده بنی اسرائیل به دنیا آمد، او را شما به قتل برسانید. به اساس از او این کار را میکرد و دخترانشان را نگاه میکردن. و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. الله جل جلو از این مصیبت، از این مشکل بسیار بزرگ شما را نجات داد. یک نعمت بود. دومیشی که و از فرقنا بکم البحر، و چون چیر کردیم به شما البحر بحر را، فانجیناکم نجاتتان دادیم، و اغرقنا آل فرعون، و غرق ساختیم لشکر فرعون را، و انتم تنظرون، و شما می دیدید که چطور ما در میان آب غرق شدن. و از فرقنا بکم البحر، بیاد دارید ای احسان مرا، چون شق کردیم برای شما بحر را. وقتی که حضرت موسی علیه السلام و مبارک برای بنی اسرائیل گفت که با هم یک جا حرکت میکنیم امشب، و به اساس فرمان حضرت موسی علیه السلام وقتی که حرکت کردن به قریب دریای قلزم که رسیدن، یک بار پشت سرش فرعونی ها خبر شدن و لشکرش پشت سرشون آمدن. وقتی که اونها را خبر شدن که پشت سر اینا را تعقیب میکنن، به حضرت موسی علیه السلام گفتن که ای موسی، از روزی که تو آمدی والله خیر دیده باشیم، از روزی که تو همی آواز تا بلند کردی تمام روز ما در جنجال هستیم، در تکلیف هستیم. ای گفت را زدن، این حال قریب است که ما را گیر بکنن، اگر گیر ما را کرد چی حال خواد داشتیم و چی مشکلات رو برو خواد شدیم. حضرت موسی علیه السلام را الله وحی کرد که به عصای تمی دریا را بزن. وقتی که دریا را می زند چیر می شد، زمین خشک برشان می براید و هر قبیله در مجای خودش حرکت می کند و او طرف دریا بیرون می براید. فرعون که رسید خیالش آمد که امیر خنبرمه هم خواهد بود، پشت سرش حرکت کرد. در مابین آب که رسید، الله جل جلاله آب را حکم کرد که با هم یک جا شود، در اونجا غرقش کرد و چیغ زد که ای موسی، ایمان آوردیم به الله موسی و هارون، ایمان آوردیم، مسلمان شدیم. ولی توبهش الله جل جلاله در وقت نزع قبولش نکرد. بنابراین در این جمعه که این نعمتی بود، احسانی بود که شما فکر میکردین که ما از بین میریم، ولی الله شما را نجات داد. و انتم تنظرون، شما با چشم سر خود میدیدید که در کدام موقعیت قرار دارین، چقدر لشکر دشمن بر شما نزدیک است، قریب است که تباه و بربادتان بکند. فرعون تبیز که اصلا نام است برای هر ملک و پادشاهی که در مصر تیر شده، و مثل که کسرا قیصر با پادشاه های روم اطلاق می شد، کسرا با پادشاه های ایران اطلاق می شد، امالقه با پادشاه های حبش ایجا اطلاق می شد، این شکلش فرعون برای پادشاه های مصر اطلاق می شد. نام اصلی فرعونی که با موسی علیه السلام رزمیده ولید بن مصعب ابن ریان است.